puso na ko sala na mukili oyo kakapona ko kumisa mokondi na bakondi. Hallelujah. Nyonso na ko sala na mukili oyo kakapona ko kumisa mokondi na bakondi. On va chanter tout le monde, s'il vous plaît. Tika Tommy Pesa, Nama Bondeli Asolo, Katina Bomo.